پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی طرح مدرسین کو مدنی منع کے ختم القرآن پر والدین سوٹ یا نذرانہ دیتے ہیں، اس میں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ اس پر یعنی کہ عرف اگر جاری ہو کہ والدین سوٹ دیتے ہیں یا کچھ رقم دیتے ہیں تو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ اگر عرف جاری ہے تو تقاضا بھی کر سکتا ہے، مگر بات یہ ہے قبول نہ کرنے میں تو عافیت زیادہ ہی ہے، انشاءاللہ ثواب زیادہ ہی ملے گا اگر اس کو ترک کر دے گا، لیکن جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.